Proszę sobie wyobrazić, że to dopiero tego 11 maja 2008 roku odbył się pierwszy koncert zespołu Laocze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Długi to był koncert, za chwilę go sobie przypomnimy, a gospodarzem wieczoru był Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i Państwa tutaj zgromadzonych w studiu. Jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, to artyści, którzy za chwilę zagrają, mają za sobą bardzo ciekawą artystyczną przeszłość, dlatego że grali heavy metal, mają na swoim koncie również jedną z najciekawszych polskich płyt hip-hopowych. Później było bardzo oryginalne podejście do literatury polskiej na płycie Gusła, fantastyczne powstanie warszawskie i wreszcie gospel, jeśli nie najlepsza polska płyta tego roku, to na pewno jedna z najlepszych i myślę, że nie tylko polskich płyt roku 2008. Po raz pierwszy studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zespół, na który wszyscy bardzo długo czekaliśmy. Laocze! To co narobił? To co narobił? Chcę to i to obok chcę też. Tego tutaj chcę podwójnie, a z tego to biorę wszystko, co jest, wiesz? I niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. I niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie. Niech zawsze będzie ekstra, nowe. I niech to dla mnie i tylko dla mnie będzie błyskać i migać. I żeby zawsze to wszystko było blisko, żeby nigdy nie trzeba było się po to schylać, schylać. Daj! Albo się bujaj! Chcę obywatelstwo bezkompleksowe. Chcę 7 niedziel w tygodniu, ale płatnych i to na umowę. Chcę, żeby się o mnie starały te, co wcześniej nie chciały. Chcę wakacyjną sylwetkę i lulki. Będzie takie o. I tu będę miała takie te. No i tu też będę miała takie te. I tu będę miała takie te. I tu będę miała takie te. I tu będę miała takie te. I tu będę miała takie te. I tu będę miała takie te. I tu będę miała takie te. I tu będę miała takie te. I tu będę miała takie te. Bo ja to myślałem, że to będzie inaczej. Ja tu jest tak. Gmatwać, to mi teraz za te moje krzywdę zapłać, Bóg zapłać, zapłać, zapłać. Dobry wieczór, nazywamy się Laocze. Mamy przyjemność wystąpić dzisiaj wieczór właśnie w programie trzecim Polskiego Radia. Dziękujemy. To była pierwsza piosenka, nazywała się Bóg zapłać z płyty Gospel. Teraz druga piosenka z tej płyty nazywa się Do syna Józefa Cieślaka. Chrystian, daj spokój, nie warto się wychylać. Politycznie poprawnie to ideały na wodę trzymać. Nie stawaj o koniem, Spartakusa nie zgrywaj. Można jeszcze przeprosić, czas zatrzymać. Chyba za dużo ty na siebie bierzesz. Źle sypiasz, pomroczesz coś o jakimś niebie. Mówią, żeś na wszystko jest zdecydowany. Chciałem ciebie ostrzec, że w piątek krzyżują ci plany. Chrystian, daj spokój, nie warto się wychylać. Politycznie poprawnie to ideały na moc trzymać. Nie stawaj ogonem, Spartakusa nie zgrywaj. Można jeszcze przeprosić, czas zatrzymać. Zajadę szarłowo, to będę znutry mieć szapy, będę złote mieć zęby, będę brudne mieć łapy. Resort łamać zacznie, nie tak szybko, powoli, zbyt szybko nie wolno, bo za mało zaboli. Jedna szurę macie wsypać, macie w szary ci pluć, na policzek pocałować, a z ust jej będzie czuć. Ja cię Chrystek radzę pryskać przed oczami złymi, nikt nie jest prorok, nikt między swojemi. Za dużo palisz, ciągle się pocisz, irytujesz ich, gdy po wodzie z sukcesami kroczysz. Lepiej będzie na czas jakiś wziąć i zniknąć, bądź wrócisz na luźno, gdy sprawy w mieście przycichną. Chrystian, daj spokój, nie warto się wychylać. Politycznie poprawny to ideały na moc trzymać. Nie stawaj o koniem, Spartakusa nie zgrywaj. Można jeszcze przeprosić, czas zatrzymać. Dziękuję bardzo. Następna piosenka z płyty Gospel nazywa się Drogi Panie. Nie będę do Pana telefonował. Nie będę. Nie będę do Pana telefonował. Nie będę! Woo! Raz po dobrej wódce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkasza. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś. Nie będę do pana telefonował. teraz się zrozumiesz. Pieprzu, że jabłko się należy. Tak zwinąć nie umiesz, to wolności nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz. Kleił, że fajny gość ze mnie, że dam sobie radę. Mówił! Ja to będę kukał ciebie na parkach pod sadę. Pamiętam to dobrze, rajska 888. Skoczyłem przez parkan i pański pies mnie dosięgł. Nie będę. Skoczyłem przez parkan, pański pies mnie dosięgł. Pamiętam to dobrze, rajska 888. Urągałem, pies pański mnie karci. Okaż pan co nieco troski, podejdź pan panie do okna i uchyl choć zazdrości. Nie będę nachodził głowy pana, nie będę psował. Lecz przyjdzie dzień, zapiszczy coś u pańskich drzwi, to by wiatru łapie stać będziemy my, ja i moje święte CV. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kolejna pieśń z płyty gospel nazywa się Chłopacy. A buja kasza, wagwan everyty na area, aj! A buja kasza, wagwan everyty na area, aj! Everyty na area, aj! A buja kasza, wagwan everyty na area. Znamy się widujemy, co rano razem zęby szczotkujemy. Ubieramy się podobnie, te same gacie, te same spodnie. Jakbyśmy od jednej mateczki byli, razem będziemy łysieli tyli. Więc czemu, gdy świat ci krew gotuje, to stajesz przede mną i na mnie plujesz? Dzisiaj na śniadanie, w karcie dąsy czy gderanie. O co ciągłe te pretensje, o co kurwa te pretensje? Co mamy dzisiaj na śniadanie? Dąsy czy gderanie? Co mamy na śniadanie? Co mamy dzisiaj na śniadanie? Dąsy czy gderanie? Co mamy na śniadanie? Stanowię rzecz jasna jedynie odbicie, jednak wspólnie spędzimy życie. Nie lubisz ty, bratku, swoje repliki, ty patrzysz na mnie, bo masz kurwiki. Товарищ, бензин. Od pierwszego wejrzenia. No że bywasz do kitu. Naprawdę nie ma to znaczenia, no bo z gruntu jesteś git i wcale nie musisz się zmieniać. Poczułem się w obowiązku donieść ci o moich przemyśleniach. Otóż obserwuję cię od pierwszego wejrzenia. Jeśli każdy ruch swój badać będzie srogą lupą, żywot twój będzie niczym więcej, jak tylko kupą. Za bramą chłopaki pękali ze śmiechu. Buja, kasza, łagłan, everything I read, aj? Aj? Aj? A buja, kasza, łagłan, everything I read, aj? Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Buja kasza, one, everything airy, everything airy, buja kasza, one, everything airy, my się znamy, się widujemy, co rano razem zęby szczotkujemy, ubieramy się podobnie, te same gacie, te same spodnie. Mateczki byli, razem będziemy łysieli i razem będziemy tyli. Jakbyśmy od jednej mateczki byli, razem będziemy łysieli i razem będziemy tyli. Jakbyśmy od jednej mateczki byli, razem będziemy łysieli, tyli. Więc nawet wstajesz przede mną i plujesz, to i tak mi leżysz i tak mi pasujesz. To mi pasujesz. To mi pasujesz, nawet ty plujesz. To mi pasujesz, nawet ty plujesz. Dobro! Bardzo dziękujemy. Piosenka z płyty Gusła. Posłuchajcie. Ustępy, mateczniki, moczary, oczerety, strugi, nurty sine. Tam przeto w roztoce, nad ruczajem, można ją było obaczyć. O 7 wiorst ode wsi, w kurnej chacie, na przyzbie, z krukiem na ramieniu, z basiorem i lagą, boków kirodziana, pod kadzią i skręcić. O miesiącu na parwach to blekot, szalej, jemioła, pion, szkarłatne ropuchy, lubczyk mlecz za skrońce, sadło niedźwiedzie, własną ślinę. Wszystko to strawione ziołem rozmaitym, obłokiem pary chatę wypełnia. Gdy przy barci, kto z kmieciów ją czasem obaczył, pan, sława Bogu, rzekł. Po czym pluł po trzykroć przez ramię i krzyż w powietrzu znaczył jako pop karzeli. Na słuczaj wszelaki, by w gacka czy w inny monstrum rozmaito oblec się nie mogła i nie wiedzieć czemu to. Bo każden wiedział, że choć w samotni żyła, przecie poczciwym człowiekiem była. Samem na skurcz rodny częstokroć wzywana, by połk odebrać bozaku szerkę brana puty, póki razem jednym na jej ręce łono kmieciowe chłodnego płodu nie wydało. Tedy wiedźmą okrzyknięta do wodów bez liku, przed onegdaj widziano ją na mietle na wierchu łysej góry ulatującą, gdzie przecież luby kozu dała. Dzieciobójczyni siarką cuchła, pewnikiem konkubina diabła, skusym w sromę padła. To dziwożona, to strzyga w szynku powiadano i nie wiedzieć czemu tak. Bo każden wiedział, że choć w samotni żyła, przecie poczciwym człowiekiem była. Tymczasem cerkiew egzorcyzm już odprawiła, ciżba jednako zawrzała. Na stos jeszcze kur nie zapiał, a już język ognia i ciało lizał pod wszy ludzkiej rechot. Jeno lelek z puszczykiem w kniei łzy roniły, szlochowi zacne akuszerki w tur dając, gdy tymczasem ogień stygmaty nimb na ciele wiedźmy wymalował, a w ten czas... Gorzki człek wstręt tryskał z jej ust. Dalej Bóg przeklętawy czerń. Dalibóg przeklętawy czerń. Dalibóg przeklętawy czerń. Dalibóg przeklętawy czerń. Dore! Dziękujemy. Kolejna piosenka to piosenka z płyty Gospel, a nazywa się Czarne Kowboje. Staram się nie zmrużyć oka, gdy przyjadą do mnie moje myśli. Rozkulbaczę konie, zaproszę je za próg. Zapytam, jak droga? Zapytam, należycie do mnie, czy do mojego we mnie wroga? Wśród was także te okrypło czarno ponure. Mylewy gazu iścić, będziemy sobie pichcić, będziemy sobie mieszkać. Was braciszkowie czarni, czule, przytule, przeganiać was chcę przestać. Przemówicie do mnie, ja wysłucham, co macie do powiedzenia. Bo żeby się obudzić, muszę poznać datę i miejsce waszego urodzenia. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwiach przytrzasnę, własne. Będę czekał, nie zasnę, paluchy drzwiach przytrzasnę, nie zasnę. Jadą, braciszkowie moje, jadą, czarne kowboje jadą, braciszkowie moje, jadą, gnoje, jadą, braciszkowie moje, jadą, czarne kowboje jadą, braciszkowie moje, jadą, trochę się ich boję, jadą, braciszkowie moje, jadą, czarne kowboje jadą, w pistoletach mają. Przykucnę u drzwi i postaram się nie zmrużyć oka, gdy przyjadą do mnie moje myśli. Gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Stare miasto. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Stare miasto, wiernie ciebie będziem strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich plec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziem strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich plec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka. Stare miasto, wiernie ciebie będziem strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich plec. Trumna, tu luksus. Zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na na na na na na na. Mamy rozkaz cię utrzymać albo na na na na na. Wiara się rozkrochmala. Wilczur się oźlił i piekło podpala. Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba prać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy tu się głowy ścina? Tak tu się głowy ścina! Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba prać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Zuchwało śpiewa nam tu ten ciśnięty w mrok granatów pęk. Zuchwało śpiewa nam tu ten ciśnięty w mrok granatów pęk. Stare miasto, jest 100 000 dusz, a jedna ledwie rura. Żołnierze wychodzą, cywilom i rannym się nie uda. Jest jeden wielbłąd do jednej igły ucha. Nieliczni zbawieni, licznych Bóg nie słucha, nie słucha, nie słucha, nie. Dostępu do błazu, my żądamy dostępu do błazu, my żądamy dostępu do błazu, my żądamy dostępu do błazu, my żądamy. Piosenka o miłości z płyty Gospel nazywa się Pakom Pabiem Pata. Tak, Skipski bili bili ba tu ta tu ra ta i. Skipski bili bili ba tu ta tu ra ta i. Skipski bili bili ba tu ta tu ra ta i. Skipski bili bili ba. Mo pa. A combata. Bien pata. Compa. Compa. A combata. Bien pata. Compa. Compa. Ale. Pa compa. Bien pata. Pa compa. Bien pata. Bien pata. Pa compa. Bien pata. Pa compa. Bien pata, ne pa compa, bien pata, bien pata, ne pa compa, bien pata, pata, pata, pata. Trudno przychodzi mi, by się targnąć na słowo, co się zaczyna na mi. Tak, tak trudno. Przychodzi mi to, żeby się nie bać i wybąkać, że ja ciebie kocham. Takie delikatne panienki. Na instrumentach klawiszowych wieża. Kumbata, bien pata, kumpa, ale, ja. Me pa kumpa, bien pata, me pa kumpa, bien pata, bien pata, me pa kumpa, bien pata. Me pa kumpa, bien pata. Me pa compa, bien pata, bien pata. Me pa compa, bien pata, pata, pata, pata. Tak trudno przychodzi mi, by się targnąć na słowo, co się zaczyna na mi. Tak, tak trudno przychodzi mi to, żeby się nie bać i wybąkać, że ja ciebie kocham. Słuchaj, ja ciebie kocham. Ja cię kocham. Ale! Gitara solowa, Kreutz. Stachu, jam cię przecież kochała, jam ci serce oddała. Wróć do mnie. Thank you.

tropie chłopstąpienie. Paciorek. В Москве полдень. Архангеле. I stąp na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie. Herbaty. Herbaty. Herbaty. Herbaty. Tak wiele mizernych słów w gębie zbyt wiele. Uchlastaj aniołku mój język uparty, gdy se pleni słowem wypowiedzenia niewartym. Niewartym. Niewartym. Niewartym. Aniele, mój słodki archaniele, zrzuć bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie, choć bywam pyskaty. Did Lirnik. Sokole jasny, jasny, bracie mi, rigidny, rigidny, ty wysoko litajesz, litajesz, ty szeroko widajesz, widajesz, stań nieoberny saklanin za ty wysoko to rymajesz, nowo, żery, nie budesz domów, kotoroko nie majesz, niczowo, to i sprawuje się, wsym kieruje sam Boch. Mosty we wsi, nasze sprawy na swojej szali ważyć. Sprawiedliwe sokole jasny, hey! Bracie mi rigidny, hey! Rigidny, ty wysoko litajesz, hey! Ty szeroko widajesz. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Bratie mi, rydnej, rydnej, ty wysoko litajesz, litajesz, ty szeroko widajesz, widajesz. Stań, nie obrni w szaklanie, zalewi sakotory, majesz monocho, że rywny budynek zima, to, niciocho. Bo toj sprawuje trzcio, wsym kieruje sam Boh. Mosty we wsi, nasze sprawy na swojej szali ważyć, dawaj, wyjmej. Sokole jasny, jasny, hey! Bracie mi rydny, hey! Ty wysoko litajesz, hey! Ty szeroko widajesz. O, a o, a o, a o, o, a o, a o, a o, a o, a o, a o. Piosenka z programu o powstaniu nazywa się Godzina W. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Führ, Deutsche. Z 1 sierpnia.